Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. MOR. Magandang araw sa iyo, Popoy, at sa lahat na rin ng listeners ng programa ninyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Darwin, 26 years old na taga Metro Manila. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon ko dahil may pagkasensitibo ang ikikwento ko sa inyo. Pero bago yan, ay kikwentuhan ko muna kayo ng love story namin ng aking fiancé na si Tin. Nakilala ko si Tin dahil sa isa naming common friend. Nag-umpisa kami sa kita-kita lang hanggang sa nagkaligawan na. At hindi namin namalaya na 4 years na pala kami. At last year lamang, sa 25th birthday niya, Popoy, ay nag-propose na nga ako sa kanya. Sa loob ng 4 years ay naging masaya ang takbo ng aming relasyon dahil punong-puno kami ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Si Tin, yung tipo ng babae na conservative talaga, as in bawal muna ang matinding romansa. At wala namang kaso sa akin yun, dahil din kay Tin ay mas natutunan kong pahalagahan at respetuhin ang mga kababaihan. Mas natutunan ko yung sinasabing self-control. Pero syempre, Popoy, sa mga relasyon, may mga bagay na hindi rin maiwasan mangyari. Yung paminsan-minsang nadadala tayo. At kahit si Tin ay hindi niya may tatanggi yun, pero hindi ko naman siya pinipilit gawin ng kahit na ano. Mas lamang pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya kaysa sa kung anumang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Babe, ang busy mo naman dyan. Sorry, babe ah. Tinatapos ko lang itong pinapagawa ng boss ko. Saglit lang. Wait lang ha. Ano ba yung boss mo? Weekend na weekend, nagugulo sa'yo. Kaya nga eh, inis na nga rin ako. Kaso urgent to eh, malalagot naman ako kapag hindi ko ginawa. Ayan, tapos na. Yon, congrats babe! Sorry talaga ha. Kaya ka nga nandito kasi hindi tayo nakapag-date nung nakaraang araw. Kasi sobrang busy ko sa trabaho pero ngayon na nandito ka na. Hindi pa rin ikaw yung nauna ko dahil sa trabaho ko. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. At least ngayon, tapos na. Salamat, babe, ha? Kaya love kita eh. Namiss kita eh. Oh, tapos mo na yung trabaho mo, di ba? So, turn ko naman. Ako naman trabahuhin mo. Darwin, ano ka ba? Huh? Bakit? Alam mo, nasa isip mo sinabi ko. Ikaw, ha? Ang gusto mo, ha? Balok ka talaga. Ito naman, oy, naasar ka lang eh. Hindi ka nga rito. Palambing naman sa girlfriend ko. Ay, sarap naman ang ganitong buhay. Yung kasama ka at kayakap ka. Nakakawala ng problema at mga alalahanin. Ay, kaya nga eh. Hayaan mo, magiging ganito rin tayo sa future, di ba? Oo naman, babe. Higpit ng yakap mo sa akin, babe ah. Miss na miss mo lang ako. Eh, ang busy mo kasi naman nakarang araw eh. Hindi na rin kita masyado nakakausap. Sorry na nga eh, ito naman. Sige nga, pero kiss muna. Che, ikaw talaga paraparaan ka. Grabe, kiss lang naman eh. Ayaw mo lang akong pagbigyan. Ang matampuhin naman nito. Sige na nga. Yun lang. Bilis naman nun. Ang demanding naman ha. O ayan ha, siguro naman. Babe. Sarap mo halagan. Bilang-bilang. lang! Babe, bakit? Hindi dapat nangyari yung kanina eh. Sumobra tayo sa limitation. Babe, sorry. Hindi. Kinusto ko rin eh. Umahig din ako. Galit ka ba? Hindi. Gusto ko rin. Ayos lang naman. Nadala lang din siguro ako ng halik mo kaya hindi ako tumutol nung hinawakan mo yung harap ko. Pero hanggang dun lang. Sorry talaga. Mag-iingat na lang tayo. Kapag sumusobra na ako sa limitations mo, sabihan mo lang ako. Okay. Sorry din. Basta hindi tayo makakalimot. Oh babe, naiintindihan ko naman at nire-respeto ko yung desisyon at mga gusto mo. Salamat. Popoy, hindi lamang ito ang unang beses na nangyari ang ganung klase ng eksena. Ewan ko ba, parang hindi na ako natututo kay Tin. Pero di nyo rin naman ako masisisi. Kasi may mga pagkakataon talaga na mahirap pigilan ang ating sarili. Aminin ko, kapag ka nandun na kami sa ganoong moment ay nakakalimot na ako. Kahit ayaw ni Tin, nalalagpas kami sa simpleng halik lang. Malinaw naman sa akin ang gusto ni Tin na magpapakasal muna kami bago kami magme-make love. Hindi ko naman pinipressure ang fiancé ko sa bagay na yon. Mahal na mahal ko si Tin, kaya gusto kong ibigay sa kanya ang buong respeto at pagmamahal na meron ako para sa kanya. At yan ang palagi kong bilin sa sarili ko, Popoy. Ay, ano ba naman itong mga palabas na to? Ganito pala to, ang halay naman. Wow, inosente ka po, kuya. Opo, inosente po ako. Hala, ganyan pala? May kasunod ang halikan? Baliw, ewan ko sa'yo, manood ka na nga lang. Ay, grabe nga itong pelikulang to. Ganito pala to, no? Yan mo na, matatapos na rin naman yata yan eh. Sana nga. Ay, buti naman at natapos na yung eksena. Saglit lang naman yun, tsaka maganda pa rin naman yung palabas kahit wala yun eh. Ayun nga eh, bakit meron pang ganun? Eh, ewan natin. Ganun talaga, tanong natin kay Direk, gusto? Che! Babe, bahag naman oh. Ano na namang iniisip mo ha? Ito naman, ipapalambing lang eh. Pagkatapos talaga ng ganong eksena? Ay grabe, gusto ko lang naman ng hug eh. Alam ko naman kung saan mapupunta yan eh. Ay, ang tamang hinala mo naman babe. Mali ba ako? Eh panigurado kapag naglambingan tayo, lalagpas na naman tayo eh. Hindi natin alam, baka lalong mawala tayo sa sarili ngayon. Mabuti na yung maingat. Okay, ikaw bahala. Hindi naman ako namimilit kung ayaw mo eh. Nare-respeto kita. Alam mo yun, babe. Naintindihan ko naman eh. Tapos na pala yung pinapanood natin. Babe, may biglaan lahat pala kami ni Hans. Ayos lang ba? Ha? Agad-agad? Anong meron? Bakit hindi mo nasabi kanina? Eh, emergency daw eh. Humihingi lang ng tulong si Hans. Bakit? Ayos lang ba siya? Ewan ko nga eh. Hindi kasi nag-reply. Kaya gusto ko na rin puntahan para malaman ko kung ano talaga nangyari. Oh, sige, puntahan mo na. Balitaan mo na lang ako ha. Sige, bye babe. Oh, pre! Bigla ka nga nag-iaya. Akala ko ba kasama mo si Tin? Oo, kasama ko kanina. Pero nainis lang ako kaya niyaya kita eh. Kaya umalis na ako kagad sa apartment niya. Ay, salamat pala sa mabilis mong pagpunta dito kahit biglaan Hans ha. O bakit? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi naman, pero kasi bad trip eh. Nang bibitin. Ano? Eh, akala ko ba conservative si Tin kaya hindi ka makascore? Pero may something pala? Magkaka-something na nga tapos biglang maa-atras. Kung kailan umiinit na yung mga eksena. Ilang beses na yun eh. Tapos kanina ang wholesome lang ng gusto kong gawin. Naglalambing lang ako. Pero nung may napanood kaming love scene sa pelikula ng pinapanood namin, aba, nagsungit na nung maglalambing ako. Eh wala naman akong naisip na gawin kung hindi pa niya binanggit eh. Ay pare, ano ba yan? Pero di ba sabi mo naiintindihan tsaka nire-respeto mo naman yung mga boundaries ng girlfriend mo? Oo naman no, mahal ko yung si Tin. May mga pangailangan lang din talaga ako bilang lalaki. Alam mo pre, alam mo naman na kapag mga ganyang bagay may sagot ako dyan, di ba? Ako pare, sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko, mahal ko si Tin. Tsaka, hindi ko gusto yung mga ganyan. Eh, paano mo masasabing hindi mo gusto eh hindi mo pa naman nasusubukan? Eh, kung nasubukan mo na at hindi talaga siya para sa'yo, eh di hindi. Ganun lang kasimple yun. Tsaka isa pa, ikaw na rin mismo yung nagsabi, may pangangailangan ka bilang lalaki, pero hindi may bigay ngayon ni Tin. Eh, gusto ko, kay Tin lang naman. Hindi ko naman sinasabing araw-arawin mo to, pare. Ano ka ba? Tsaka hindi naman malalaman ni Tin kung hindi mo ipapaalam eh. Baliw ka talaga, pare. Ano ba? Baka naman din kasi hindi safe yung mga ganyan eh. Ay, hindi ah, ako pa ba? Expert na to, pare. Alam ko na kung saan malinis, safe at paniguradong private ang mga sessions. Dali na, kahit isang beses lang. May try mo na. Naku pare, sinasabi ko sa'yo ah, nandito ka pa sa lupa, pero makakarating ka na nun sa langit kapag nasubukan mo. San ba yung safe at malinis na yan? Tsaka talagang wala makakalabas? Oo naman pare, may iba lang nalalabas pero yung pagpunta mo doon, walang makakaalam, ako lang. Sira ulo ka talaga, Hans. Master na master ka, ha? Oo naman, oh. Kaya nga magtiwala ka dito sa master na to. Promise, dadaling kita dun sa branch kung saan talagang hot yung mga babae, pare, at performance level. Hindi masasayang oras natin doon. Baka naman mahal dun, ha? Ay, pare, ako nang bahala sa'yo. Libre ko na to kasi sa wakas, pinagbigyan mo na ako. Oh, tara na, matraffic pa tayo. Popoy, ito talagang tropa kong si Hans, basta pagdating sa kalokohan ay nangunguna. Sa totoo lang, ilang beses na akong kinukumbinsi ni Hans na subukan ang mga trip niya sa buhay. At ako na lang ang hindi niya nabibiktima sa aming magbabarkada. Tumatanggi ako sa kanya kasi una ay hindi ako interesado at pangalawa, ayokong gumawa ng bagay na alam kong makakasakit sa fiancé kong si Tin. Kaya ganun na lamang ang kabako noong papunta na kami ni Hans doon sa sinasabi niyang spa. Pero Popoy, desidido ako nung panahon na yon na kahit papaano ay makaganti man lang kay Tin. Masama ang loob ko eh. Na-offend ako ng pag-isipan niya ako ng kung ano-ano kahit simpleng lambing lang naman ang gusto ko mula sa kanya. Isa pa, matindi talaga ang need ko to release all the tension, Popoy. Kaya sabihin na lang natin na nung dinala ako ni Hans sa spa ay tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ko. Pare, ito na ba talaga yan? Pare, bakit ka ba bumubulong dyan? Ha? Oh, ito na to. Maganda ka na. Masarap yung masahay nila dito, pare. Doon palang sulit na yung bayad mo. Pero syempre, mas sulit yung susunod doon. Promise yan. Uwi na lang kaya ako. Ay, hindi. Andito na tayo eh. Sige na nga. Good evening po. Uy, Sir Hans, ikaw po pala yan. Ngayon na lang kita nakita ulit dito, ha? Naging busy lang kasi sa trabaho eh. Ay, siya nga pala, may kasama ako ngayon. Ano pong atin? Eh, di, dalawang the usual. Okay po, pasok na po kayo. Sarap ng masahe. Sobrang nakaka-relax. Buti naman po at nagustuhan nyo, sir. Magpapadagdag po ba tayo ng service, sir? Ha? Sayang naman po, sir. Mas marerelax po kayo kapag nagpadagdag po kayo ng serbisyo. Okay. Sige. Sige po. Higa na po kayo ulit, sir, para masimulan na po natin. Ha? Kinakabahan po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Sisiguruhin kung maliligayahan kayo sa klase ng masahe na ibibigay ko. Kumusta, sir? Masarap ba? Yan. Tama. Diyan niya. Eh, yung ganito, sir. Gusto mo? Diyan! Sige. Ibaba mo pa. Eto ba? Sige, sir. Itutodo ko na dito, ha? Pre, kamusta naman yung experience? Pre, ganun pala talaga dun? Ipong klase, no? Nakaka-relax na nga yung masahe, pero mas nakaka-relax yung... Ano mo na? Eh, sabi ko naman sa'yo, magugustuhan mo eh. Siyempre, sa una, kakabahan ka. Dagdag alalahanin ko pa yun, baka may makakita sa akin na kakilala ko eh. Eh, makarating pa kay Tin at saka sa pamilya ko. Ano ka ba? Kailan ba kita ipapahama ka? Sabi ko naman sa'yo akong bahala sa'yo eh. Ikaw kasi ayaw mo maniwala sa akin. Paano naman kasi ako maniniwala sa'yo, aba? Eh, mas madalas pang kalokohan yung lumalabas niya sa bibig mo. Aba, pagkatapos kitang matulungan makarating sa langit, gaganyanin mo ako, ha? Pero seryoso, pare, ha? Ngayon, alam mo na kung bakit ako pabalik-balik sa ganito. Eh, alam mo kasi, Darwin, yung init ng katawan, dapat nilalabas yan. Lalo tayo mga lalaki. Kailangan natin yan, eh. Eh, mas mahirap na ako maiipon yan. Ewan ko sa'yo, puro ka ganyan. Eh, totoo naman kasi. Kaya nga kapag kailangan mo o kung nabiting ka ulit dun sa girlfriend mo, sabihan mo lang ako, ha? Pwede kita ulit dalihin sa mga ganitong spa o kaya ituro ko sa'yo yung iba ko pang alam. Pero huwag kang mag-alala. Doon kita ituturo sa mga malalayo sa'yo. Salamat, pre. Pero pag-iisipan ko na yung susunod. Popoy, hindi ako makapaniwala na nagawa ko nga na makapasok sa isang spa na nag-o-offer ng extra service. Buong buhay ko ay di ko naisip na gawin yun kasi hindi naman kailangan. Or more like, hindi naman dapat gawin in the first place. Kabado talaga ako nun, Popoy, pero nung natapos na, ay aaminin ko na nagustuhan ko ito. Nakaka-relax naman kasi talaga. Nawala yung mga lamig ko sa katawan sa iba't ibang paraan. Naisip ko tuloy kung bakit tumatanggip ako kay Hans noon. Eh ganito naman pala ang feeling. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit gustong gusto ng kaibigan kong si Hans na pumupunta sa mga ganoong klase ng spa. Sa pagpunta ko doon ay nagkaroon ako ng satisfaction bilang isang lalaki na hindi pa naibibigay ng aking fiancé na si Tin. Pero syempre nang humupa na ang lahat ay kinatok din ako ng konsensya ko. May parte sa akin na nagigilty dahil may inililihim ako sa girlfriend ko. Sabi ko nga, itatry ko lang naman at pag-iisipan ko pa ang alok ni Hans na pumunta ulit sa ganong klase ng lugar. Ayoko rin namang tuluyang lokohin si Tin hanggat maaari. Hashtag Dear M.O.R. Extra Service. Popoy, sabi nga nila kapag ka natikman mo na ng isang beses ay baka umulit-ulit ka pa. At ayun na nga, pumayag rin ako sa gusto ng kaibigan kong si Hans na itry ko pa ng isang beses hanggang sa naulit na nang naulit. Minsan sabay kami ni Hans pero may mga pagkakataon na ako lang mag-isa. O hindi ba? Dati takot ako, ngayon nagsosolo na ako sa pagpunta. Ang fiancé ko naman na si Tin ay mukhang hindi naman nakakahalata kahit hindi na ako umihirit ng paglalambing sa kanya. Mas naging panatag pa nga ang loob niya kasi akala niya ay 100% na ang self-control ko. Ang hindi niya alam ay may outlet na kasi ako para mailabas ang lahat ng frustrations ko. Ay, batong-bato na ako. Kanina pa ako dito type ng type. Buti na lang matatapos na ako dito. Yan. Ay, tapos na. Ay. Pwede kaya si Hans ngayon? Gusto kong mag-relax eh. Hello? Re, saan ka? Busy ka? Sa bahay lang. Bakit? Tara, dating gawin. Kailangan ko mag-relax eh. Tsaka, ang stressful ang araw ngayon dito sa trabaho. Ako, pas muna ako, pre. Ano? Bakit? Ay, excited pa naman ako doon sa sinasabi mo nung nakaraan, yung mas exciting na branch. Sama kasi yung pakiramdam ko eh. Kaya nagpapahinga lang ako para gumaling na rin. Ako eh. Oo nga. O, sige, pahinga ka na lang dyan. Siguro, uwi na lang din ako. Ay, hindi. Tuloy pa rin ang ligaya, pare. Titext ko sa'yo kung sa inyo malapit na sinasabi ko. Gusto ko naman makatulong na mawala yung stress mo, no? Ibang klase ka talaga. May sakit ka na pero ganyan pa rin iniisip mo. Ganun talaga. Anyway, sige, text ko na lang sa'yo, pare, ha? Ikaw nang bahala. Pero sinasabi ko sa'yo, mas okay to at bago kaysa sa mga nakasanay mo. Sigurado ako masisiyahan ka. Siguraduhin mo, ha? Pero salamat, pare. Happy surprise. Ay, nakakapagod talaga sa trabaho ngayong araw. Kaya deserve kong mag-relax ngayon. Weekend rin naman bukas. Good evening, sir. Start na po tayo ng masahe? Yes, please. Kanino pa kailangan yan sa totoo lang. Yan. Tanggalan mo ng lamig dyan. Harder ba, sir? Oh, sige. Diinan mo pa. Sir, parang stress po kayo ah. Sarap na sarap kayo sa pagmasahe ko ng likod nyo. Oo, kasi pagod na pagod ako sa trabaho ngayon eh. Ganun po ba? Sige po, gagawin ko ang best ko para mas ma-relax kayo. Eto sir, gusto mo ba dito? Dyan. Alam niyo sir, kung gusto nyo... Meron pa akong alam na masahe na sigurado akong mas marerelax kayo. Ganun ba? Baka pwede kong matry yan. Pwedeng-pwede, sir. Total, mukhang mag-e-enjoy rin ako. Mukhang mapapalaban ako sa'yo, ah. Sabi ko naman sa'yo, sir, eh. Gagawin ko ang best ko para marelax kayo ngayon. Tanggalin ko na itong blouse mo. Sir, nangigigil ko na ata. Salamat ah. Sobrang na-relax ako dun. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng tip. Wala yun, sir. Salamat na rin sa tip. Pero alam niyo, sir... Sa totoo lang, kayo na yata ang isa sa mga pinakamagaling kong customer. Oh, talaga ba? Baka siguro kasi kailangan ko din kaya siguro ganun ako kanina. Kung gusto niyo sir, kapag kailangan niyo pwede ako ulit. Kahit hindi na dito sa spa. Kita na lang tayo sa iba. Naglagay ako kanina ng papel na may number ko sa bulsa ng pantalon mo. Aba, iba! Mukha nasihan ka dun kanina. Kaya nga pwede pang umulit kung gugustuhin mo sir eh. Pasasalamat yan kasi napasaya mo ako kanina. Popoy, yung pagpunta ko yata sa spa na yun, ang isa sa pinaka-intense na experience ko. Iba yung sarap na naranasan ko. Siguro dahil bigay na bigay din yung babae sa spa na nakilala ko. Habang minamasahe niya ako ay napapansin ko na pasulyap-sulyap ito ng tingin sa akin. At pasimpleng humaharot kaya hindi na ako nagulat nang siya na nga mismo ang nag-initiate. At hindi lang yun, ibinigay pa niya ang personal number niya sa akin. Siyempre, nag-double check din ako kung ayos lang ba ang ginagawa niya at hindi malalagay sa alanganin ng trabaho niya dahil base na rin sa mga experience ko sa ibang spa ay hindi ganoon ang kalakaran unless gusto ng babae mismo. Hindi lang kami sa spa nagkita ng babaeng yun, Popoy, dahil nakailang ulit kaming sa labas. At sa bawat pagkikita namin ay parang lalo siyang gumagaling. Kaya siguro hindi ko rin siya mabitiwan kahit na nagigilty na ako dahil sa fiancé kong si Tin. Alam din naman ng babae sa spa na ito na may fiancé na ako at siya rin naman ang nagsabi sa akin na for fun lang ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Babe, masarap talaga ng luto mo. Napadami tuloy yung kain ko. Buti naman babe na gustuhan mo. Alam mo, pinag-iigihan ko na mag-practice magluto ngayon eh. Medyo lumalapit na kasi yung kasal natin. Kailangan mag-practice ako maging asawa. Talaga ba nagpa-practice ka? Oo. Gusto ko kasi maging best missis para sa'yo eh. Gusto kong mapagsilbihan kita. Lalo na kapag kasal na tayo. Oh, fiancé ko talaga, ba? Alam mo, Sapat na sa akin kung ano ka. Hindi naman kita pinipressure na matuto agad na magluto o magpakamisi. Pero gusto ko eh. Gusto ko yung aralin para sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo yung klase ng pagmamahal at pag-aalaga bilang magiging asawa mo na deserve mo. Kasi ganun kita kamahal. Babe, pali ka nga rito. Alam mo, swerte-swerte ko talaga sa'yo. Hindi ko alam kung bakit at kung ano yung nagawa ko mabuti para mabiyayaan ako ng isang tulad mo, pero nagpapasalamat akong dumating ka sa buhay ko. At sa susunod na taon, mapapangasawa na kita. Sarap lang sa pakiramdam. Swerte din naman ako sa'yo kasi sobrang understanding mo. Alam ko may mga pangangailangan ka na hindi ko maibigay ngayon, pero kapag pwede na, asahan mong gagawin ko ang best ko para makabawi sa'yo. Ganun talaga, babe. Hindi naman kita pwedeng pilitin sa mga bagay na hindi mo gusto eh. Nare-respeto kita. Kaya nga maswerte ako sa'yo eh. Ikaw talaga. Runong ka rin mambola ha. Babe, wait lang ha. Sagutin ko lang itong tawag na ito sa labas. Medyo importante kasi ito eh. Ah, ganun ba? Sige. Hello? Hello? Bakit ka tumawag? Baby, miss na kita. Hindi ka pa tumatawag sa akin. Magdadalawang linggo na. Sabi ko sa'yo ako tatawag sa'yo, di ba? Para hindi tayo mahuli. Ang kulit mo naman eh. Alam mo, ang suplado mo kapag wala tayo sa kama. Ang init naman masyado ng ulo mo eh. Dapat ibang nag-iinit sa'yo. Ano ba? Bakit? Natukso ka na ba? Pwede naman ako mamaya. Saan mo ba gusto? Pwedeng-pwede akong mag-adjust. Ano ba? Ang kulit mo! Basta akong tatawag sa'yo ha? Sige na. Bibitay ko lang naman. Ito naman naglalambing lang eh. Namimiss na kasi kita. Miss ko na yung katawan mo. Yung mga haplos at mga halik mo. Hoy! Tigilan mo nga ako. Nandito ako sa apartment ng girlfriend ko ngayon. Kaya tigilan mo na ako ha. Mamaya na tayo mag-usap. Ano ba yung girlfriend mo? Panira talaga? Panigurado namang mas magaling pa ako dyan. Pero sabi mo mamaya ha? Sige. Bye muna, baby boy. Isit naman na babae yun eh. Ang wrong timing tumawag. Sana hindi narinig ni Tim. Sana hindi ko narinig ang alin. Babe! Sino yung kausap mo? Ha? Wala. Client lang yun. Client? Pero meron ka pang ikaw na yung tatawag sa kanya at saka nandito ka sa apartment ko, kaya tumigil na siya ng kakatawag sa'yo. Ganun ba kausapin ang client? Ha? Siguro may babae ka, no? Ngayon pa talaga, Darwin? Ngayon pa talaga kung kailan ikakasal na tayo sa susunod na taon? Babe, I swear, hindi yan totoo. Eh ano yon ha? Ipaliwanag mo nga yun? Sige na, sasabihin ko na. Nagpapatulong kasi ako na maghanap ng mapupuntahan na beach o bakasyonan. O tapos, anong connect niyan? Para kasi sa atin yun, sa honeymoon natin. Alam ko kasi gusto mo mag-beach tayong dalawa kasi hindi pa natin yung nagagawa dahil hindi ka pinapayagan ng magulang mo. Kaya, ayan, naisip kong iregalo sa'yo sa kasal natin. Surprise dapat yan, kaso wala eh. Nabunyag na. Sigurado ka? Oh babe, promise. Sige nga, kung totoo yan, tawagan mo ulit yung kausap mo tapos i-loudspeaker mo. Tatanungin ko kung totoo. Bakit pa? Wala ka bang tiwala sa akin? Bakit ba ayaw mo? May tinatago ka ba? Wala, pero... O wala naman pala eh. Eh di tawagan mo na, anong problema doon? Nakakahiya doon sa tao, may istorbo pa natin. Saglit lang naman yan eh, magtatanong lang naman ako. Kung wala ka talagang tinatago, gagawin mo yan. Ay, oh na, ito na. Hello? Miss, ako yung kanina yung kausap mo tungkol dun sa vacation package proposal mo. Ano kasi, yung fiancé ko, gusto ko makausap. Ganun po ba sir? Sige po, walang problema. Oo babe, kausapin mo na. Hi miss. Tatanong ko lang kung totoo bang nagpa-reserve tong fiancé ko para sa isang bakasyon? Yes po ma'am. Sa katunayan po, nakapag-send kami kay sir ng packages namin ng isang araw at kanina lang eh, nakapagpa-reserve na siya. Ganun ba? Salamat ha. Hindi kasi nito sinasabi sa akin eh, kaya akala ko kung ano na. Ganun po ata talaga ma'am kung surprise. Alam niyo ma'am, swerte po kayo kay sir. Kaya ingatan niyo po siya. Ay oo naman. Sige miss ha. Salamat sa confirmation. Bye. No problem ma'am. Salamat po and have a great day. O ano babe? Happy? Niniwala ka na ba ngayon? Sorry. Akala ko lang kasi. Okay lang. Sorry din kasi naglihim pa ako sa'yo. Popoy, muntikan na talaga ako dun. Mabuti na lang at nakaisip agad ako ng alibi at buti na lang din ay nakisama yung babae sa spa at umakting-akting pa habang kausap namin siya ni Tin. At dahil dun, nilimitahan ko ng pagkikita naming dalawa at nag-gets din naman niya. Mas doble na rin ang pag-iingat ko kapag ka pumupunta sa mga spa at binawasan ko na rin muna para hindi na madagdagan ang dahilan para maghinala pa ang fiancé ko. Nag-work naman ang plano ko at wala pa rin kaalam-alam si Tin. Hanggang isang araw... Oh, pare pa! Kamusta lang kayo? Hey, birthday! Happy birthday, Hans! Uy, Darwin, Tin! Buti nakasama ka ngayon, Tin. Sabi kasi ni Darwin, madalas ka daw busy. Pa-weekend na rin naman bukas, kaya sumama na rin ako. Saka, hindi ko na kinailangan mag-OT kanina sa trabaho. Oh, dahil dyan. Oh, sige, kain lang kayo, ha? Marami din tayong drinks dyan. Huwag kayo mayang kumuha, ha? Hindi kayo maubusan. Tin, tagal nyo na ni Darwin, di ba? Ano? Buti na pagtsatsaga mo tong kaibigan ko. Ewan ko rin ba? Minsan talaga ang sakit ng ulo ko dyan eh. Ay, grabe naman babe. Totoo ba? Ito naman, hindi na mabiro. Tignan mo nga kayong dalawa. Perfect couple. Ang tagal naman ang kasal niya pare. Parang payo na kayo, tsaka magpakarami. Rin, naalimutan mo yata sa susunod na taon ng kasal. Best man pa nga kita, di ba? Talaga ba? Alimutan ko na ata. Pre, malakas na ata tama sa'yo ng alak. Magpahinga ka na muna. Ikasal namin, nakakalimutan mo na. Sorry, pre. Ha. Marami lang ako iniisip eh. Alam mo naman, yung mga chicks natin naghihintay. Ano? Mga chicks nyo? Wala. Lasing lang yan si Hans, kaya pati ako dinadama niya sa kalokohan niya. Pre, huwag ka muna kuminom dyan. Wala na ng mga sinasabi mo eh. Uy, Darwin. Ang babae doon sa spa, yung makulit. Tawag nga ng tawag sa akin, tinatanong ka, ba't hindi ka na daw bumabalik doon? Gana daw niya. Ano? Babae sa spa? Anong spa yan? Babe, munang pakinggan niya si Hans. Kung ano na yata naisip niyan dahil sa alak eh. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Hans, anong spa yun? Anong spa? Kasasabi mo lang, may naghahanap na babae kay Darwin sa spa. Ano yon ha? Anong spa yon? Tama ba ako nang iniisip? Ikaw naman, Tin. Hindi ka naman mabiro eh. Hindi yun si Darwin. Si Jonas talaga yung tinutukoy ko. Teka. Hoy, Jonas! Nasa ka ba? Ikaw talaga oh. Dahil sa spa mo, kakagulo kami dito. At talagang lolokohin niyo pa ako. Lumabas na sa bibig mo, Hans. Hindi ako tanga para maniwala dyan sa walang kwenta mong alibay. At ikaw naman, ha? Babae? At talagang galing pa sa spa, ha? Ano? Nasiyahan ka ba? Masaya ba yung extra service na binigay sa'yo doon, ha? Babe, hindi nga kasi. Magagawa ko ba yun? Itong si Hans talaga, oh, lasing na yan. Kaya kung ano nang sinasabi. Aba, malay ko kung anong ginagawa niyong magkasama nitong magaling mong kaibigan. Pansin ko nga, parati kayong magkasama nito eh. Yun pala, magkasama kayo sa kalokohan. Alam mo, Hans, kung kaya mong gumawa ng anumang kalokohan, sana hindi ka nandadamay ng iba. Lalo na kung may karelasyon. Matuto ka namang rumispeto. Babe. Pakinggan mo na ako, please. Pakinggan, ha? Hindi nga ako makatingin sa'yo ngayon dahil diring-diri ako sa'yo. Darwin naman! Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa'kin to, ha? Lahat na nga ginawa ko para sa'yo. Naghahanda ako ng mabuti para maging mabuting asawa para sa'yo. Tapos gaganituhin mo ako? Please, huwag ka maniwala. Gagawin mo pa talaga akong tanga ngayon? Ano, Darwin, ha? Dahil ba to sa conservative ako at hindi kita mapagbigyan kung humihirit ka? Kating-kating ka na ba magpakamot sa iba? Kung dahil to sa sex, dun ka na lang sa babae mo. Total siya kaya kanyang paligayahin, di ba? Usapan natin huwag to. Huwag mo akong mabibib dyan! Hindi ko maatim kung paano mo nakukuha magpakita pa sa akin habang may ginagawa ka palang kalukohan sa likuran ko. Huwag mo akong hawakan, Darwin! Nandidiri ako sa'yo ngayon, bitawan mo ako! Babe, sandali lang. Tin, wala kang kwenta, Hans. Bakit kailangan mo sabihin yun, ha? Ngayon, tinan mo nangyari sa amin ni Tin. Wala kang kwenta, kaibigan. Hindi mo kaya magtago ng sikreto. Tin! Popoy, sa lahat ng mga naging karelasyon ko, ngayon lang ako nagloko. Sobrang nagsisisi ako. Para akong sinuntok bigla ng realidad na mali ang pinaggagawa ko. Sa panahon ngayon ay mahirap makahanap ng babaeng matino, yung mamahalin ka at hindi ka lolokohin. Meron ako noon eh. Meron akong tin. Pero hindi ko pinahalagahan yun. Mas inuna ko yung sarili ko. Mabuti na lamang Popoy ay pinagbigyan pa rin ako ni Tin para magpaliwanag sa kanya. Sinabi ko na lahat-lahat ng saloobin ko. May parte sa kanya na naiintindihan yung mga rason ko pero syempre nandun pa rin yung galit. Sa ngayon ay sinusubukan namin ni Tin na isalba ang relasyon namin, lalo na nga at magpapakasal na kami sa susunod na taon. Hindi na rin ako bumalik pa sa mga ganong klase ng spa, Popoy. Pagdating naman sa kaibigan kong si Hans, ay hindi na rin kami nag-uusap. Alam kong kasalanan ko naman talaga ang lahat at naghanap lang ako ng masisisi. Pero si Hans din ang nang impluensya na gumawa ako ng mga ganong klaseng bagay, kaya mas pinili ko na lamang nalayuan siya. Para rin magkaroon ng peace of mind si Tin. Popoy, maraming salamat talaga sa Diyos at pinalusot niya ako kahit papaano. Natuto na talaga ako sa pagkakamali ko. Wala nang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kundi si Tin. I can't imagine my life without her. At kailangan ko pang magkasala para ma-realize yun. Alam kong hindi dapat tularan ang kwento kong ito, Popoy, pero maraming salamat kung mapipili ninyong maiere ang aking sulat. God bless and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Darwin. # Dear MOR, extra service. Promise talaga pare, ang galing. Oo, ang galing talaga. Oo, nung pagkakadali nitong si Darwin doon sa kanyang excuse nung una. Okay na eh. Oo, okay na. Biglang, hindi kasi may reservation ako doon sa surprise sana. Wala na, hindi na surprise. Ang galing. Oo, okay na sana. Daling-dali na eh. Oh, ay, sorry miss. Kalaw kasi kung ano lang eh. Lusot na. Ang problema, hindi. Oh, lalo kaming dumadami ngayon dito sa loob ng aking booth. Well, practicing social distancing pa rin. Ayan, kasama ko si Warly Alagaw at si Bea, ano, mga kapamilya. Ayan, nakasama nyo na medyo nag-init din. Ikaw ba, Bea, kung sa'yo na gawa ng isang lalaki? Okay, alam ko naman kasi talagang conservative itong si Bea. Mm-hmm. Ano, kasi kahit naman dati nung magkasama tayo, 'di ba? There are some things, merong barrier ang aming usapan. 'Di ba kasi si Popoy medyo, syempre, mas matanda naman ako kay Bea, mas maloko ako. Sabi niya, "Ano bang sinasabi mo, Popoy?" Naging mag-partner po kami ni Bea for a time. Mm-hmm. Ayan, pero kapag ka medyo, sabihin na nating medyo may sexual innuendo, mm-hmm, yung pag nagka-green jokes ka na. Yung conversation, napapaganon lang si Bea sa akin. Wala kasi talaga ako kay idea ano siya sabi ni Popoy. Oo, may mga moments siyang ganoon noon. So ngayon, nasasabihin natin na nabuksan naman na rin sa'yo ang Book of Life. Book of Life talaga. The Book of Life. Nag-mature. Mas nag-mature ka na. Nagka-experience na. Syempre may asawa na kayo and everything. Ano masasabi mo kung sakasakali at hindi pa kayo kasal ng iyong mister na si Jason ngayon? Mm-hmm. Nalaman mo may ganito siyang kalokohan kasi conservative ka eh. Mm-hmm. Di ba? I mean, nakikita mo yung sarili mo kay Tin noon, di ba? Aminin natin na kahit na paloko-loko sa radyo dati, ganyan. Mm-hmm. I mean, hindi mo dapat i-judge ang isang tao kasi, di ba, doon sa sinasabi niya lang because ito yung trabaho namin noon. Mm-hmm. Pero ako talaga naniniwala ako, kumbaga parang younger sister ko itong si Bea. Naniniwala ako ano yan, conservative talaga yan noon. Hindi mo yan mabiro off the air about mga kalokohan na may with regards to sex. Hindi totoo yan. Pero syempre nagbaga lang ngayon. Pero alam mo, ano yung tinatanong mo sa akin? kung nangyari, ako yung nasa sa posisyon ni Tin. Ni Tin, kung ako nasa posisyon ni Tin, hindi ko talaga kakayanin. With that mindset ni Tin, ha? Mm-hmm. Hindi ko mapapatawad si, ano, si Darwin. Kasi kahit na stranger pa yung babae na yan, babae pa rin yan, ibang babae pa rin yan. So, hindi matutuloy yung kasal? Hindi matutuloy yung kasal. Bala siya sa buhay niya talaga. Hindi ko talaga carry. Pero ang naalala ko yung pinag-usapan natin kanina, yung mag-compromise kayong dalawa. Feeling ko kasi si Darwin, kulang yan sa himas kay. Kulang. Eh kasi ayaw nga magpaano eh. Kulang sa PR kay Tin. Kulang sa proposal kay Tin. Mm. Kulang sa suggestion. Kulang sa, anong tawag dito? Kulang nga sa paglalatag ng plano. Plan B. Oo. Yung mga ganyan. O, kung hindi mo pwedeng, kung hindi pa pwede, di ba? Sabihin na natin, kung hindi pa pwede yung sex, eh syempre, I need to release something sexually with you and I want to release it kasama ka. Di ba pwedeng paganahin mo yung kamay mo? Di ba? Pambabastos ba yun sa'yo bilang babae? I don't think so. Because ikaw nga ang gusto kong gumawa. Di ba? May certain level of maturity kasi. Bea, para doon sa ano, no? Ako, I really believe, I strongly believe na yung iba, ang dating sa kanila, binabastos sila ng partner nila. Di ba? Na parang pinipuwersa sila. Of course, anything forced ay hindi rin naman tama. Ayan, pero kapag ka pinag-uusapan ninyo na baka naman pwedeng gawin natin to, you can use your hands or you can even use your lips, your mouth para masatisfy tayo sexually without yung talagang penetration ano, na tinatawag. Eh baka naman pwede yon. Yung iba ang dating sa kanila talaga bastos na bastos sila. Kasi parang siguro, ganyan ba tingin mo sa akin? It's how they look and think about sex. Mm-hmm. Diba? Yung sa iba kasi pag sinabihan mo pa lang, pag narinig pa lang yung salitang sex, iyak, iyaw, ganyan. Binabastos mo na ako. Eh kasi wala kang respeto. Ang alam nyo lang kasi yata yung mga napapanood natin sa ano eh, yung mga nakikita nyo, yung mga videos na mga fake videos na mga ganyan. Fake. Baka akala nyo, hindi, amin ko sabihin, acting. Okay. Acting, baka akala nyo, yun lang yung ibig sabihin ng sex. Hindi pa kayo namumulat dun sa, ang cheesy pa pakinggan, beautiful side or romantic side of sex. Especially kapag ka ang sex ay make love kung tawagin. Diba? Ang sex kasi you can do it with anybody else. Okay? Ito lang po ah. Kumbaga mas mataas yung level ng pag-make love. I don't know if you agree yung pag-make love. Kasi if you're making love, may investment of love dyan. Hindi lang puro lust yan. Although sabi ko nga, kailangan din ng konting lust. Siyempre, I lust for your body because I love you. You can do that. Pero that's making love. Okay. Pero kapag yung gusto ko lang talaga yung katawan mo and I don't want to do anything with you emotionally. No commitment. No commitments. Ganyan. I just wanna do... That's just sex. And you can do it with anybody. But please don't. Okay, wag niyong gagawin naman yun. Yun lang yung sex. Mas mataas yung pag-make love. Eh, yun naman yung ano nga ni Darwin ng una, di ba? Hindi niya rin kasi siguro ino-offer nga na, alam mo, pwede namang gawin to eh. Akin na yung kamay mo. Yan, yung mga ganyan. O kaya akin na yung yakap mo. Ako na lang ang gagawa pero yakapin mo ko kaya halikan mo ko. Di ba? Ang dami-daming options. Ang dami-daming options. Hawakan mo ako sa dibdib ko, hawakan mo ko sa ganito, ganyan, parang pwede lang yan, pwede naman yan. Di ba? If you're just open to it. Di ba? Yun nga, sabi mo mag-compromise. Siguro hindi na umabot na naghanap. Uh-huh. Pero si Darwin, hindi natin binibigyan ng excuse hindi yung ginawa din. Nito. Hindi naman natin sinasabi na mali yung mga katulad ni Tin na sagrado talaga na bawal lahat and everything. Hindi po namin sinasabing mali yung ano yung ginagawa ni Tin, yung paniniwala ni Tin. We're just saying na there are some options naman for the couples out there experiencing o kaya yung may same situation. Hindi man eksakto pero alam mo yun, close to Tin and Darwin situation na may mga options naman na pwedeng gawin para meet halfway kayo. Pero kung sarado talaga yung isa, well, yung isa naman, nasa sayo na kung kaya mong panindigan. Yan. Pero hindi rin naman na, yun nga, hindi nga ibig sabihin na, kumbaga, bumaba ka doon sa level. Kung sa tingin mo, hindi talaga, hindi talaga. Diba? Total, hindi pa naman kayo kasal. Meron pa kayong time to think about it. Pero ngayon, natutuwa na rin ako. Ito naman, tanungin ko naman yung isa nating kasamang lalaki. Hindi natin sure yan. Hindi, joke lang. Tanggalin mo kasi yung mask mo naman, Warly Alagaw. Ayan, o yan, lalaki. Oy, eto po, isa, yan po ang isa sa aming mga batikang dramatista dito, si Warly Alagaw. Dramatista and writer and producer. Ayan. O, diba? Halika dito para makita ka nila. Oh, Warly, ikaw ba... ikaw ba ay pinapatulan nung mga nung mga babae sa sabihin na natin nag-offer ng excess service? Na-experience mo na ba yan, pare? Hindi pa. Mm. Yung extra, yung extra service. Ang hindi mo pa siguro na-experience yung walang extra service. Ang lagi mo na-experience yung may extra service. hindi talaga ako nagpapamassage. Ah, okay. Hindi ko naranasan magpamassage kasi hindi ko alam, malakas yung ano ko eh, yung kiliti ko. Ay, naku, mas ano yan. Mas bigla kang... So, hindi ko naranasan kung... So, anong ginagawa mo dito? Extra service. Anong ginagawa mo rito? Ewan ko kayo. Tinanungan niya ako kanina eh. Sabi niya, mag-ano ka dito, mag-share. Sabi ko, wala akong experience sa ganyan. Hindi, pero given the chance, ikaw ba, bilang binata ka naman talaga, ano? Ikaw ba, kung sakasakali, yayayain ka ni Popoy na pumunta sa mga alanganing spa? Okay, alanganing spa, papayag ka ba? Sasama ka ba? Just for experience? Eh, kung ngayon mo ko yayayain, itatanggi ako, mahirap na, magka-COVID pa tayo dyan. Ay, hindi naman. Sayang kasi yung panahon, MECQ na ulit bukas. Di ba? Eh, baka isara na muna ulit yung mga yan. Sarado ba sila bukas? Yung mga ganyang klase? Yes. Hindi, meron mga nagbukas na. Oo, pero wala raw munang body-to-body massage. Joke lang. Hindi, pero kung para sagutin yung tanong mo, Popoy, eto walang halong etos, ganun. Hindi ako sasama. Hindi ka kasi sasama. Kasi hindi ko na-enjoy yung sex lang eh, kapag wala akong feelings doon sa partner. Uy, maraming ano ha, marami ang nangyayari dyan ha. Marami ang nangyayari dyan. Hindi lang naman talaga siya sex. Meron naman yung, sabi ko nga, kamay lamang ang ginagamit. Merong touching-touching lang rin doon sa babae. You don't get excited sa ganun? Hindi. Na experience? Na-experience ko na siya dati. Na, yung ganyan? Casual sex lang. Tapos... after noon, experience ko yung magkaroon ng with someone I love, may feelings talaga ako. And mula noon, hindi ko na ginustong bumalik doon. Okay. So ang sinasabi mo nga dito, Warly, ano, paglilinaw lang na tayo mga lalaki, kasi ang understanding ng mas marami sa mga nanonood sa atin, ano, ay ang mga babae ay sila yung mas na-justify na kailangan muna ng emotional connection, 'di ba, bago nila pagbigyan ng isang lalaki na makipag-sex sa kanila. Whereas tayo mga kalalakihan ay inaakusahan na lamang palagi na ang mga kalalakihan, kahit sino namang ano diyan, kahit nga yung poste lagyan mo ng palda ay papatulan niyan, 'di ba? The classic example na ganun. Na akala nyo kami mga lalaki ay ganun. Of course not. Hindi, lahat tayo, para sa akin ay meron tayong sexual needs. Yan, mapababae ka man o mapalalaki, 'di ba? Alam nyo ba na mas mahirap para sa amin mga lalaki na mag-sinungaling sa pagdating sa sex, ha? Ayan, rated SPG po tayo dito. Pagdating sa sex, ako, in my observation, mas hirap tayo mga lalaki to fake it. Diba? While doing it. Kasi sa aming mga kalalakihan, ine-expect yung erection na tinatawag. Diba? Dahil kung walang tatayo, kung hindi tatayo ang testigo, walang magiging kaso. Diba? Kailangang tumayo yun eh. Eh sa mga kababaihan, wala. You're just, ano no, yung iba nga sabi nila, ang hirap i-fake kasi babae kami, kailangan may emotional. No, I think pa rin na mas madali para sa mga kababaihan na i-fake yung ano no, yung pagpayag maybe. Yung pagpayag. O yan, sige. May objection si Bea. I object, Your Honor. Hindi malalaman nyo agad, di ba? Pag finifake. Ang mga babae? Oh, pag finifake namin, nila, malalaman nyo kaagad at hindi rin madali para sa amin kasi, di ba? Di ba? Kailangan. Dahil ano? Kailangan smooth sailing, yes. Yun, di ba? Smooth ang... transaksyon. Ah, ayan, pero ang sinasabi ko kasi dito, Bea, no, eh sabi ko nga kanina, no, ito yung ano eh, for lack of better term, yung erection, hindi mo yan ma-achieve bilang isang lalaki kung hindi ka talaga sexually or even emotionally attracted doon sa tao. Mm-hmm. 'Di ba? Kung hindi mo talaga siya gusto, you just cannot fake it. Hindi mangyayari yung sex na 'yon. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko. So mas mahirap para sa amin to fake it. 'Di ba? Kahit na kami yung sinasabihan na kayo yung mga hindi magtatagal, kayo eh, hindi nga kami makapagsimula eh. 'Di ba? If we don't really like you, we don't like you. Ayan, pero merong ako ganun ako eh. 'Di ba? Kapag ka hindi ko talaga gusto, parang hirap talaga. So sabi ko no. Oh, hindi talaga pwede. Hindi matutuloy 'to kasi walang kumbaga hindi ako nakapag-flag racing. 'Di ba? Mahirap magtuloy ang lupang hinirang. Ayan, pero ang mga babae pwedeng they can fake it. Ako na iniwala, they can fake it and nang mas madali. Ayan, pero kapag ka meron ng halong emosyon ang mga babae, naniniwala naman ako na hindi yan basta-basta papayag ng walang emosyon. Diba? Magkaiba kasi yung mga matitinong babae na nasabihin natin nagpapabayad. Diba? They do it for work para, diba, may exchange ng money. Ayan, kaya nila ginagawa yun. Kumbaga, service yun. Ayan, pero meron yung pagka mga babae na syempre, papayag lang yan kapag ka nakapag-invest ka na ng pagmamahal. Tsaka lang sila pumapayag. Tsaka lang rin sila may pleasure. Diba? Not only sexual pleasure but even spiritual pleasure, ano? Na sinasabi. Diba? Eh, ganun din kami mga lalaki. Huwag nyo kami masyadong ituring na kakaiba. Hindi kami basta lalaban kapag ka hindi naman namin ang gusto ang aming nasa harapan. Diba? Pero, dito nga kaya Darwin sa nangyari sa kanya. Well, I'm glad na nabigyan ka pa ng second chance ni Tin. Dahil ako, feeling ko na-realize ni Tin yung kanya rin mga pagkukulang din naman sa kanilang 4 years na pagsasama bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend at ikakasal na nga sila next year, 'di ba? Sabihin na natin na itong si Tin pwedeng may mga realizations din. 'Di ba? Hindi naman natin pwede sabihin na Warly, 'di ba, na sa panahon ngayon hindi na uso 'yung ganyan. Hindi naman tayo nakikiuso pagdating sa larangan ng pag-ibig. I don't believe that. 'Di ba? Hindi dahil 'yung favorite celebrity mo ganito ang ginawa nila o may nagpremarital sex sila, kailangan gawin mo na lang rin. Of course not. 'Di ba? May mga paniniwala tayo kay kailangan nating irespeto yon. But then again, there will come a point in time na kailangan nating makipagkompromiso. Diba? Especially para doon sa tao na mahal natin. Diba? You provide other options. Especially kung merong kang maturity. Merong nga nagre-require ng certain level of maturity pagdating sa usapin ng sex. Sa magbo-boyfriend at sa mag-girlfriend. Okay? Wala tayong penetration. But we can do this. We can do that instead. Diba? You offer something else. Diba? Para hindi, lalo na kung mahal na mahal mo, fiancé mo na at that, ano? You trust him with something. Diba? And you leave something also to his or to her imagination after you get married. Maganda rin naman yun. Para yung excitement, ay, iba naman din talaga pagkatapos ng marriage. But then again, respeto sa paniniwala ng bawat isa, 'di ba? Kahit na kayo ay couple, you are two different individuals na merong pagkakaiba sa inyong paniniwala, paninindigan, respeto at pagmamahalan naman yung magbabind sa inyo together, 'di ba? At ganyan po talaga sa buhay. Kahit mag-asawa na kayo, may mga bagay na kailangang mag-meet kayo halfway, 'di ba? Minsan naman kailangan yung hindi naman laging let's just meet halfway. No. Sometimes you have to give way. Kailangan mo rin pagbigyan na lamang, 'di ba, ang iyong kapartner for a relationship to be successful, 'di ba? 28 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Maraming salamat mga kapamilya ha, sa inyong mga patuloy na mga nag-message sa atin dito sa Facebook. Sa mga nagtatanong bakit wala raw tayo sa Kumu ngayon, eh kasi nga po ay requirement ng Kumu ang wholesome na mga usapan. Eh medyo edgy, at sabihin na nga ho natin na ano no, medyo sexual tayo for this week. Not because we're feeling sexual, ano. Ito po ay long overdue na naipangako namin sa inyo. Mga tatlong pangatlo na yata naunsyame. Oo, naunsyame. Ito talaga yung mga summer natin eh. Parang dapat ito yung pang summer episodes natin. Mga sumabay sa summer ng mga nagbabagang mga stories. Mga balita. Pero may ano, may narinig akong chika. Baka, baka itatanong, baka sakaling makalusot sa Kumu with the right ano, rated SPG na paalala. Oo, mayroon naman tayong disclaimer. Ano? At maraming salamat po ha, sa mga kapamilya natin na patuloy na mga tumututok. Hindi lamang po, I really do hope ano, na hindi lamang po puro kakatihan o init lamang ng katawan ng aming pinapresent dito. Ano? Marami pa rin po kayong matututunan dito, especially sa sex, love, and relationship para sa buong linggong ito. Diba? Sa pag-handle ng inyong mga issues, well, sabihin na nga nating sexually, 'di ba? At nandito po ang Dear MOR para samahan kayo diyan, kaya samahan nyo rin po ako. O sige na, papa-check ako ng BP ko. At medyo init kanina ng mga ano, ng mga halika, ng mga nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Yung mga dramatista natin ang gagaling talaga. 30 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, at yan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Darwin. At good luck sa'yo, Darwin, ha? And best wishes. Buti naman, tinigilan mo na ang pagpunta-punta sa mga spa na mga alanganin. Ibig sabihin yan, bakante na yon para sa amin ni Warly Alagaw na ano no, yung pwesto mo. Paki-message nga kung saan yan. Okay dyan, ha? Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. Hashtag Dear M.O.R. Extra Service.